تاجرون سامران او بدر علی ویلی تاسو بین ان کی تایدی سامر خود شپیوی کنا نزکر پیغمبر دشپیم دعواتو درازیم دعواتو دمائی پی کنده کری بلکه درازی نیو نزشپیو تا بیان که کنا ان لکا فی النهار صرحان طویلا مستقبیری نبی باللہ دا اللہ نمزان لوئی گانا مستقبیری نبی بالبیت زان لوئی گانا ان کے پک بیت اللہ بانی چمنگا دے دے قطان البیت امنگا دے دے خدمتگارانی زمنگ در جانور سر نبرا بری گی او ان کے بتا سپرے خو یا سامرن جمع جنس پہ دے دے جمع لے چھے سامرین تہجرون قصے کو ان کیو آئی زان لبنا سوی قصے دینی منوش پو پوری بکولی پروان نو او تاجرون اپرے او وی بتا سبا دیرا دی قرآن تم غوگ نہیں خو قبل کی نی وزیر خدا وزیر امو خدا ویددی مولا دی اللہ مارے وہ چکی سار شروع کی ایمازی گرش سترگی خودو تا منگا پری نیدی زکر دشپی خوبا ناس تو ٹیوی بیسی نکاو ٹول اغیر تا با نخوب دا غوز روزی وی سار شروع کی دردی اللہ مارے ماتا کی سار شروع کی ایمازی گر پرو لگیا دا خوب تک از آقو آقا بنگلاوم نیزی و آقا مسلمان و آقا تیزونو آقا تا برابر کرو یا آقا تا برابر کرو پور تا طول کری تا اولمبیا با آقا تر دی ابلی دی تر تا جمع اسلامی مشور مولا آقا تا برابر کرو نو آقا دیدی اللہ مارے وچا کیوی یا وقت ناجورا کی گینا پا مارے در نر آدیو پس تا غذا بیاختا کروی سامران تاجرون ادش پی قصور تناس سامرین اٹولش پی قصور تناس کسی کو ان کے تاجرون اس پر کس پورو تم وائی پیغمبر تو ہے یہ کتاب تھا اللہ اللہ افلم یدبر القول زورنا نظر دے اعتبار اینو سوچنو کو پوئلو کی پدی بیان کی القول پدی بیان کی ان کتاب دا اللہ انا سنلقی علیکا قولا سقیلا قول پمانا دا قرآن باندی سورة نساء کیم دایت ما بلده چرتا خولو فلم یدبر القول آل قولو کتاب اللہ یار اغلی یار اغلی دوتا قرآن کی سوچ نده کرده اکن دوتا را اغلی آغا تو چنور اغلی مشارن رولم بانو تای مخ کی نیو ویلیشی آغا خبر رالی دا سخونه دا دا خو مخ کی ویلیشی دی او دو سوچ نده کرده یا دا مانا نو کتاب دا اللہ کی دو سوچ نده کو کتاب دا اللہ کی پکار وچه سوچ کرده یا دو ترانا چې نور غلی مشرانو مخکونو تای لتون زیر قومن ما ان زیر آباهم فهم غافلون دو تا دا بیان نور آغره نو پکارو چه قدر لکره ادا بیانی ورده لگه زانی پی پو کره بلا خبره ولی ایدونی پی جنی دالی گره دو تا نو دودی چن انکار کون کی عملم یعرفو رسولهم سر یونس کی فقد لبستو فیکم عمرم من قبلی افلا تعقلون ما تاس کی وقت تیر کرے دے دیر وقت میں تیر کرے دے تلیخ کارا من قبلی مکہ دینا متاس دمانا چرتا دا خبری اوری دلی دی یا مانا چرتا خطا خبر اوری دل لبستو فیکم عمرم من قبلی افلا تعقلون آیت نمبر شپارا سم قل لو شاء اللہ ما تلوتو علیکم کہ اللہ غواری نبیانول میں نظبہ نمی متاستا ولا ادراکم بی او نبی پوکڑی تاسو اللہ پا کتاب پلبانی نسو چکے تیر کڑے میں دیر وقت پتاسو کی عمر مخی دینا اینو نپو گئی تاسو مخی ما دا مسئلی نی کڑی یا دا مانا مخی دا دیدے کی عمر پا ما دروغ ثبوت کئے بیت بار خبر ثبوت کئے بیکار کار ثبوت کئے پا ما باندے نو اوس چې دغه وخت کې مې د ځوانۍ د زورو نو ما څه نه وي اوس څلوېښت کاله شو نو اوس په دروغ راولګېږم بیا په الله به دروغ ویم دروغ ویم بیا په الله دروغ ویم لبستو فیکم عمرن نه پېژن ې نه پېژنې ای وایدو بهی جنا په دې لیونتوب سوره سبا کې لوسیو کنه افترا علی الله کذبا ام بهی جنا یا دې په لیونتوب زمام ازدی راغلے خلق و توی در نبی علیہ السلام بارا که اصلاح لیوانے شیدے اگر دمچو دمون بے کول پیریانو دا دی او دا پلاری نکیو لپیجن چی معتمد معتبر سرے عبد المطلیب پیجن ابو طالیب پیجن نوراغ تپوسو کو اما تو خیر کمی ہو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخل کو خود لرن دے راغ چکینا یروالو ز دمو دمون کوم تاویز گرما ڈیرا تجربہ میں دا تو خبرو کو جستا تم رجی ست تکلیف تے صحیح نہیں ہے سکے سدا چراغے مناسب تال دارو کوم دخل خبرو کو پہ خیر غائے پنیت باندھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام چیز خبر بس کے ناغ شورو کرا اشہد اللہ الحمد للہ نحمده و نستعین اشہد اللہ الہ الا اللہ چیز خطبہ نبی علیہ السلام ختم کرا نظمہ متوی اعیدہا علیہ تدا پاک کلمات بیا ہوا رسول علیہ السلام پر دویم پیر اللہ سلام چیز پر دویم پیر ایوی نظمہ موی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پدا غزی کے مسلمان وہی پویدہ کنا پویدہ پر خبر بانے چیز دا خبرہ دا لیوانو ندا دا دا پیریانو ندا دا خبر دا جب دا دا او خبر دا اللہ دا دا تمام پیغمبرانو دعوت دا نا ایمان راوڑ امام نو دے مانا بانے قرآن ذکر کی دوسری لیوان توب دے پی لیوان توب چرت دے بل جا دے لاق ندا دا بلکہ راوڑے دے کرا بیان توحید راوڑ واقصور ہم للحق کاری ہو انو اڈیر دا خلقنا حال لائے چا دیر دا مخلوقنا دا حق از کرا خبری دی بدگانون کی رشتی آوائی نو بدا پی لگی دروغ چل والکو اندا پی خلگی اکثر هم لکاری اون جمهور دا زمانی ولوید تبال حق و هوا هم جواب دا دی اعتراض پیغمبری دل ورکرا چرت دولت من لے ورکرا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم سر زخروف کے لسی ہو کنا دو تنو کی دی دو تنو کی ہوئی پیغمبر کرے اہم یقسیمون رحمت ربک دستاسو کار اللہ اعلم حیثو یجعل رسالتا دا مطلب دی کتابی شیحق دا دو دو طبیعتونو چی دو ادل پیغمبری ورکا غلب ورکا ادل لفظدت السماوات والارض یو مانا دوی ما کچری تابی شیحق یعنی وحد اللہ اواهم دا دو دو طبیعتونو چی دو کمی تا دین ویغی تا دین ہوئی لفسدت السماوات والارض علم بطول تباشی اسمان نوزمکا سمانا بیدینی براشی کنا چی بیدینی را لندہ نظام بختم شی لفسدت السماوات والارض ومن فی اینا احق پیغمبر کروان شی پیغمبر پا خویون و دو بانے پا خون و دو بانے پا طبیعتون و دو ندو بیدینی شی بیدینی را ولی لفسدت السماوات والارض پاس لان دے عالم بطول پیدا برباد شیو چی منز کی دی الحق اہل الحق او کروان شی حق یعنی حق وی ان کی پا طبیعتون دو خلق بانی یعنی چی خلق سوی اغی مناسب دے کار شروع کی وی دا وین دے با وی کو وی دا موین دے با نوی لفسدت السماوات والارض نظمک اسمان چی منز کی دا برباد شی بیدی نی برا شی کنا علماء حق پرس فریضہ دادا چی حق با وی دنیا بٹنگشی که حق نوی دنیا تبا کی گی ادا ماناوا چکا چرے حق نوی لے کی گی لفسدت السماوات والارض لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض لہدمت صوامع و بیعن و صلوات ارض با گرد ورشی خدا دا اللہ رحم دے چو علماء ربانین پا ہر زمانہ کی ہر چکی کی خواہ دخلنا حق او باسی عمل دا حق کے نمون پا غیبانی ٹنگی اخلا کوئی پساد دا جوڑ کرے چی دا مولا دی کلی کی را کلی بن سمیگی لفظدت السماوات والارض ومن فیہن قرآن وی چی حق پرس عالم نین مخلق بتبا کی او دا بیمان وی چی دا مولا این ملک بتبا کی دا کلی بسم نشی این دو بخزی تبلیغ کی نو باسی اچھ خزی نو باسی بی ملک بتبا اینو نیم امت تے نیم ندے دو برخی امت تے خزی سرون ڈیر دی دو برخی امت تے دا لفسدت السماوات والارض ومن فیهن بلتیناهم بذکرهم سورۃ الانبیاء خبر ہے اور حضور پہ کیا کہ سبق غیر نہ کی داد تو ہم بلکہ اور کڑے راو اور اور منگا دو راو ایک منگا دو تو بذکرهم عزت دو عزت دا ہے کہ خدا پہ کور کنا خدا کی اباسی نو دے پسی شیطانو پسی کی یتبعها شیطان شیطانانو پسی شی المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان زنانا عورت تے نشکل اوہ تلو نو شیطانو پسیشی بیا نو کل چی چا مقامومی داغی مناسب شیطانی کئی نو لطدو خرا بذکرین منگ راولی گدولا روار دولا ذکر دادو شرفو ہم راولی گم گدولا ذکر یعنی عقیدہ و مسئلہ دا توحید نو دیاد دی دین نو دو دیاد دی دین ندونا دیم خرا ان کی لکہ دین زوتے تو دا مسلمان امتاز مسلمانی دی کم دین از ذکر لہ کتر یواز مسلمانی موز دے اروجہ دا دغت دی مسلمانی ویلی مسلمانی کو قرآن دینا قرآن خطا دن کرنا دیو آورے انہی پیزان پوکو فہم ان ذکرہم مورزون نو دو دو خپل دی دین ندی مخرا ان کی ان ذکرہم دو دو یاد دا اللہ ندو ردی مخرا ان کی ستا یاد کرے دے اللہ پا خپل خط کی تا تے خطرہ لے گل لے او تو دا آقا خپل یاد نا چا اللہ یاد کرے دا غینا مخرا ان کی نو تو بس گٹو کے سپیرا سپیرا بھئی نتیلی یا نتیلی والا شی بی ذکرہم بی عزتہم دا دو عزت دا دو دو دو پار واز نسیت تے خواہ یرا دو چی دا نمانی چرتا تبتی نسو غالی یرا بھئی دائی چی کو سر کینم خبری تے غوا کینم نو سباب بیاوی چی سرسائی با گولی مال را که بل بنور کئی زکاة کی مال برخ را کئی کدانی نو دا خبراتوی کنا چیلکہ زما پارٹائی کش زما جنڈاو لگا روکن سازیو کا نو بیاو میں روکن ساز کئی او دا کسب بشو دا کاغذونو شروع دی روکن سازی کو تا قرآن یاد روکن سازی سر غر کر روک شی روکن سازی کم دا مسلمانی دا پار روکن سازی انو کچھ مسلمانی دا پار نمورو کچھ قرآن بزدکای روکن سازی دی کو دین بزدکای روکن سازی دی کو دی دینا نا خو زما پارتای کشو روکن سازی کم زما پارتای کشو روکن سازی کم ناغاز استا پارتای کشو شیطان پا پارتای کرے دی ابلیس پارتای کی اگر روکن سازی کرد روکن شوی دی پاگی کی نستاغی تا ضرورت تی زمان دی کلی کی آلک و خلق و تلی آنے اللہ دیو بخیر دیر صحیح صحیح خبری بے کوری کلی بے کتا دلی وان تو پا پاو می بیلا صحیح خبری بے کوری ما تی مازال پارٹی جوڑو ما جوڑا کرمی نا که جوڑو ایسی چی می ابو جہل پارٹی می ابو جہل پارٹی دی ما بیر دا خوڑے خطرناک نوی استاس منشور چی دیدار آتا ہوا ای منصور دا چی زینا بکی غلا بکی ڈاکا بکی دروغ بوئی ناروا بوئی چی سارا می تو بین در طول بکی ما وی دا بچوک کئی وی ستا مرگری نیش چی طول دا دی دی وی طول دا دی دی زما مرگری وی طول با زما مرگری آسی تا تناسی وی ها ها کئی هی هی کئی بلا لائی نیشی چی اوز بلا پارٹی جو سو تیار شما اعلانو که کانا وی در طول زما مرگری دی رشتیای وی حقیقت وی د دروغ مرگری دی د ناروا مرگری دی د ظلم مرگری دی د زیاتی مرگری دی د بیدینی مرگری دی د شیطان مرگری دی د دین پکی دی شیطانی مرگری دی خدا خبر دی وستا د مخیناس تا تا نسی هین هی کئی بل الاری نیس دیدنو که بل توک دو بیا منو پا خدا یقین که ویتا بانی دا سرا نکی بیا پی دین خو بل توک نمو میمو نو دو خو اسی روکن سازی که ابو جهل پارتای کی دی نو ستا روکن سازی تا ضرورت تی چه تا ازی روکن سازی کم دا کاغذونو براغی سیما دا جمعیت تر روکن سازی و که پارت دا پارتی می جوڑ اکڑا نو سوی وقت برازی که نپتا بلگی چه ستا پارتی دا کم زیدل دا کی خو شریعت والو بیکاتو که اوٹون دو دو واغست حال تا پا تالیبانو سخت را را اوٹون دو لالالا دقا نوی شریعت والو بیکات نکه نو دا زور گز و زور میدان اوٹون اغیسی چرتا چرتا گتلی وا لا پک مونگو غوطا و زمونگو اولیو پارٹی دا بیا دی آقا شی حالات جور شی اسلامی حکومت جور شی اشریعت والا بیا پا خپل دیو دیگی تو یو ووٹ بیاو گتا یو زبطا تا ایمان دارو بیم یو دا نیل پا دیر آن دیدی گنی دا زمون کمال استا کمال نه زما غلی که دیدی چی زغلی ناستیم زغلی ناستیم مور که مور که کور کوای نو جو دا خندیر لی ورکه بی دو پوخر لی ورکه نو خو ما دا خبره کرد لکنه یعنی تاسو اوٹو نگه تل بیا نو دسی درانه درانه گردی چی همونگه درانه شیو بانی یا خدای پاک ازور دماشی و دماشی قیمت نداری اما تای ناو می ذکریم نو ده پاید می کریم مورزون نو تبارا نگواری وی چرتا ایش دنه نگوارم ندنه ووٹ گوارم ندنه سرسای گوارم ندنه روپای گوارم ای شاید نه نغوارم تمه بیدین اکمیو گوخت دن رو خلمی ماتا که خود تا تویم که دوزخ لمزا تا تا تدا خون کوم دوزخ لمزا جنت طرف تا تلار خیم از دوزخ طرف تا تا دیوال کوم تار چا چوائی خود تدا کوم ساد پاره لیگه ما هم تسالو مجرن غواری تا دون سایواز یا خرجان تا تاوان تی غواری تا چنده نتاوان خراج یعنی چنده اعواز در رب دیر دیر بهتر اخیر و رازقین نو ایقیناً طیب علی پا طرف دلاری نیده باری در سوره زغروب کم تصولی سیجی کنه اینکا لتدعوهم الی صراط مستقیم امک که سوره الانبیاء کم لسل لتدعوهم الی صراط مستقیم اقیتیناً طیب علی دو پا طرف دلاری نیده باری معنی صدا دو منی که نمانی چا سخر سارتیفیکیتی در داکتر ای که بیای مریض استن و مری کنو بیا پی رپورت اخلی حکومت مجھے سخر سارتیفیکیت تی دیکھو ڈاکٹر دی ادھے بولو پورا والے مر لے نو اللہ سرٹیفکیٹ در کوم زما سرٹیفکیٹ سکھ دے ان کا لتا جو صراط مستقیم یقینا تبلی مخلوق و طرف در آ رہی زبانی لارنے کا صدق قرآن اہ دن صراط المستقیم ادے پمان ذکی پنے غلار زم اروان میں کپنے غلارے ادے غلارے تے تبلی نو چستا نو مدل سامرن تہجرون بل سپاجو فماذا بعد الحق الا الضلال بس جنت نسری بید دوزخنا حق جنت الضلال دوزخ فماذا بعد الحق نسری پس پر خود اللہ قرآن نا الا الضلال بید تباہینا بید گمراہینا فماذا بعد الحق نسری پس دا حق دا پر خود اللہ بید تا گمراہینا دا غلط روانی دلونا نو غطال غلط کرلہ روانی انکا لتدوہم اللہ استا دیر لو احسان دی اللہ الحمدللہ الحمدللہ چدا کینک المستقیم ا دی چدی وفاق سند چا سغشتے اغه سره بچ افلار مقابلو کی و مز غد وفاق سند دی اپ دی کی لکی جید جدن من سره د اللہ کتاب دے د اللہ سند دی لا تدعوهم المستقیم اتے بری پتارے بارے کی کد وفقوم الا سنیو ان سینے گلا کی بو نی پزے ولگی بیتن واپس اغه جے کی اثر اونگی تمبیدن کی گرجی دن کی وائے کرا ہاں کم پہ الرن کم پہ دے تو مصیبت و پریشانی یقیناً مستی شروع کی بیا للجو فی طغیانی یقیناً نوز دو سرکشے کی یا مہون اب پریشان روان دی نمولی بھی پازاب ابتلا بن نعم و نقم مقی میں بھی لکا داز میخ رازی بیان شروع شی خلق منی بختور کی منی ٹول نہ لگ بپ کی منی اور ڈیر بپا دی کی نرست حالات بدل شی تکلیفوں نہ شروع شی پریشانی شروع شی سختی شروع شی کپڑے پوش جدا زمن کا بدا ملی دا تو اللہ پہ مہربان شی کن دو یرو بی موسا و من معا نسپیر والی اگنی نو آخذ یا تشی نو چی پدی راو نگر دی نو اللہ پہ بل طرف استدراج شروع کی ام یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین اسی صورت کیوں لسا کنا معلوم زیاد کی اولادون عزت زیاد کی داغین دو جو خو گمراہ شی چی خو گمراہ شی با گمراہی کی زیاد شی للجو فی تغانیم دا اللہ عذاب کی رش للجو فی تغانیم یا مہو انو سخت جانائی میں بارا انو دیو انو نڑی دا خلکو کوٹے سسے دی لوی اللہ انجوا زدان طورت پٹی کم تنگی بانی زنان روانی جو زیدی ملی دلی چی دلتا کی دی اور خوری دیو اللہ نوری دل لوی بس روان روانی دا نوی خوری روان روانی بانی دیس پیره چی دا کمی واز کر لی لگیا دی شپا رز لگیا وی دمنور کی دمنور کی چی کانی ربا نوری کی پتی شکر دیوی دوز سپیره ما سپیره زم چی ما قرآن بی داینه چی دا سپیره منگو چی منگو دی قرآن تولی نمخ کن سپیره چی دا کمی واز کر لی درسی لگیا دیوی نیچی دا کانی را بانی مئیش چاو شو کردی چی دا کانی دی بانی کنن کانو دواری دو یای چی کانی دی بانی وری دی کنن دا غیب آوالی للجو سم نیچی دی سپیرو کمی واز کرلی نیچی دایی که اللہ پی نیمتون برسی رکی خطر پا دی نپیگی پا دی تا نپیگی درسی خیم مچ مورسون دی چوی مچ دی کنن ما ماشه ماشه چیو گی دی جوان دی او چې د مور شو پیره خلو کی دی اتا مکم پا سکا پا کیتا نی سمیو پی شو پا کی نی کرا دی وین راکا گی راکا یون راکا یون تش شنو چوی سرمانی نره دا نو ماشیا دک شوی چه دک شو نوز بمری چه مور شوی نوز بمری اوز با دبانی عذاب را دی للجو فی طغیانهم یعمهون نو مصیبتون شروع شو پا مستکانو لربهم وما یتضرعون تردی چکل پرانزمون پا دوبانی باب انزا عذاب شدید ور دا عذاب سخت عذاب شروع شو اذاهم فی مبلسون فلال لو پاگی کینا امیرا ابتلا بن نعام کے قانون دے فطرت فطرت نہ بدلی گی لا تبدیل لخلق اللہ لا تبدیل لکلمات اللہ دا اللہ خلقت و دا اللہ قانون نہ بدلی گی گرت الاختمات دا سورة الانعام پلیتے کی تو اللہ نعمتوں نے زیاد کی ترقی و لور کی نہ دے خپو مستی شو پو نشی جدا خود چرت زمان تباہی سبب گر جی کو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام ہوئی چی بندہ بد عمل دے او پدی دا پاس پی دنیا اولاد و عزت اقتدار شتے ادے پدی انیری کی جدا زمان تباہی سبب دے نوی ددی ایمان ختمی گی ایمان ایمان ختم فو افا امینو مکر اللہ فلا امنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون دا اللہ دا تدبیر نبی امان پا امان شو ایر ختم شولا نو چچ بیا منشی ناغبانی دا اللہ عذاب راضی آیت نمبر 43 دری تلی ختم فلولا جاہم باسنا ولقد ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناہم بالباساء والضراء لعلهم یتضرعون سختی میں پر آؤ سے پریشان ہے چل اللہ تبا جا دیو کی ادو نکڑا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء پرانزم پی ورونا برسر کم دووانی خیرون ظهر طرفا تردی کی مس نورم پات چلور کشیری باغتتن اخذناهم باغتتن وفلال نصم ناسا پی نصم مسی پیسے دیر شنو ٹیلی ٹیلی ویزن پیدا کی ٹیلی ویزن میرا ولڈی ہوئی اخذناهم باغتتن نہ تو پہ عذاب را عالم پتہ سے گرفتاری کی گرفتار کم کہ بیا نہ کت اخلاصی گی نہ بارہ بیا یو طرف تو بیا نہ خلاصی گی بیا ہوئے خدا ہو گیا وے خوچ دی مصیبت نہ خلاص ہوئے خلاص ہے تو بیا نشتے خزنا ہم باغتتن پیدا ہم مبلسون بیا نہ امید شی کیسن فقطیا دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین من بی اللہ ویزو باسم سورة العراف کی آیت یو خیم الاعراف آیت نمبر 3 نبی حتی اذا عفو وقالو قد مصابا ان الضراء والسراء فزلزلوا وما ارسلنا في قرية 3 نبی آیت نہم اسپارا وما ارسلنا في قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة پیغمبران ملو لگیو علاقہ کی چی بیان بے کو خلق و دروجن گنو لیکن ابو منیول خلق داغی تاوانو بالباسا پا مرضو تاوانو بانی پا تاوانو بالباسا تنگشا وزر مرض تقلیبانی اولی دا دارو لعلهم یزرعون دا پارا دی چی دو اللہ تا جدیو کی چی گنانگاری ما پرنو لیو کنا نالائی قولو کی اوہ دا دی دا پارا دے سم شی پتا پیڑا سم نشی دے خبی سر شی ان چی خبی سر شی بیاسو کی پلار استاد پلار مور یا استادی پریدیو دا شی نسمی گی دا خردے پا علم نبی نو بیاتی نسی جو شی دا رامیان و رامیتی نجو شی نو بیاد آغت سکی گی یا چو گو جنی یا پا بلتر پسیبت و پلیتی کی گریفتا شی دا کور دا غلاگانو دو جنا نو دبانی سا پیڑا خو ورکڑا بدلنا مکان سیئت الحسنہ بدل مکڑا پدے تکلیبانے دو تخادی و غشالی چی دیر بشو عفاو وعف اللحا حتی اذا عفاو چی دیر بشو دیری دولے چی حد خود لے دے چی دمر با دیر شی دمر بانے نو تبو لازان نمو قرار چی دیر شو نو دو نلس شو نلس و نزیاد بنوائے نو دیو لسنگ حد مقرار قرآن کی حدیث کی ویلی دی اوف اللحا خدا این گلی چی موٹے غٹ کن تو لو موٹے رکم دن راوڑے دارا تو چ تول د موټی نوالې کمای موټی لا سمردار دی خدا تول ځان حد ولې مقرره دا چې چالاک دی الټا چور کوټوال کو پکړه کوروال را غلا پاتې کوروال اله غلې وینه سره سره خودم خوشاله کا غلې دې تی نه ځانو واسي هغه کوروال را کیستی هغه چې څو بزان باندې خلق بزان باندې پیګونه هغه غلطی نه خلاص شي دیوی گیری لے حد ندے خود لے منگو خود دے عفاو او فو پریدتاو تو ملاس کوا چو تاو تا نلاس کوا نو بیا بزا حدو خیم نو تاو تا دامن رکر دمرا پکارا چی مخ پی توری اپا خر سوری از آقا شان تایی دا تا خبر دا تا پوز دا سوی نکی خطر را لگر ارتیو بابو یا بابو یادی کی خطر را لگر ویدگیری حد منتاو خوا شریعت کی حد کلا خود را چی موٹی دا پلان که ره دے پتا میں شروع دا تو تے حد و خیا چی دم ربئی من کو حد نیچتے پریدا چی پریدا چی دم رو گزا کا چی شیلے تینا ماتا چی درو ماتی کی تینا پڑے تینا دغتے کی گی اب پسار رواق لدہ پاس تینا پاٹکیا کمگی پریدا دا غسی خود تو خود تر آتا ہوا چی تاکا انچا کری کالا دا پا کم تا دلیل تا انچا کاری دا سی کو پار دے نا دی تا ایم پاکیر اسلام دی پی بکری اسلام بر سنگ ختمی گی افو وقالو قد مستعبان الظرر تکلیفون وقت رسید اللی قینام رسید اللی مشاران زمک دا تکلیفون وی ها آقا دا بینین بیور بشر آولی دا یادی دی خلقو بیادولی زمک مشاران وی آقا دا مخوضون بیور بشر آولی دا سودم و رستم نبی گولی راولی سخت تکلیفون وی اپا سب نو نو پیدا کیدا آقا زاری یادی مستعبان الظرر اخو شالی با بکم رالی چه جوار بڑی روشو غنم بڑی روشو نو به خوشحالی ده خوشحال خوشحالی ده پریوانا پریوانی ده نینی برا تو بڑ که عجیبونو بڑ که چیچو واسر را امونگا چشو مولو خوال خوشحالی ده خوشحالی تکلیف کشتی پا خدنا هم باعتتان و هم لای شرون ادوڑو پونو چه عذاب رازی نا تا پیونسم و هم لای شرون و دا اللہ لاتی و بی آواز ده دا اللہ لخت ده کنا بی آواز ده داو تنوی چی دمی تینی ولی بچی و سخلاش شده داو تنوی راولی پی نو کڑکی کی نو چوری کی نو دیو آپسی پا زورونو زورونو بانده پا مصیبتونو تکلیفونو زان خلاص که شکر دیو چی خلاص شم نو دیو بیا پا مستی شروع کی نو بیا با دی پا کڑکی که ان خلام زما لط بیامشتی و مکرو مکران اما کرنا مکرن و هم لا شرون زما تدبیر بیا هم شه زما نور کوڑکه هم شه نور لطون هم شه پا بلا که بدران خلوم بیا با رو خلاصه ای گینا ده نپیگی پزان بانده مصیبت پا بیدین راشی ویده ده مثال ده اوخ ده اوخو اوخ مالک تلاله ده پدینی پوچه ده تلاله تلاله خوگی اولار ده تکی اولار ده نو چه پرای نزی نا پدین بیا هم نه پوچه ده تلاله پرانستم بار را بانی دغه مثال لري بيجينه که بده تکلیف راغه لکه تاروي ده تړللې ده پیندي پو ابد دي زمانه روا زمانه مسجد ته توبه ته وباسم بیا ده سونه کو ده پدي ني نه پو نو چې دي پرانس اني راته دي پیراو سده په بیا مري پو چې دي ولي پرانس مالا لې ميا که څه چل سره گيدا پیرا ني نه پو بي حتا ذا فتحنا عليهم باب عذاب شديد وهو الذي انشا لكم دليل شروع شو ا دليل اول ذکر کوي الانفسیه عقلی محضا اللہ دے ایک یو آگا دے چو پیدا کرتا سلو وقت والابسار سترگی ابسار جمع سمع افراد دے قرآن کی اسماع نروڑی اگر وہ جدا دا چو سمع مزدر دے تسمیه بالمزدر دا مزدر کے جمع تسمیه مذکر مؤنث کل مخنث دا اجرا دے پار طرف سمرا دی وگو سترگی والافعده از دونه در کرلا اسباب ده علم دادی کم چرت تاسو ده قدر کرلا طول پنا شکره لگی دلی درم دلیل اللہ ده چه خواره کرلا پا ملکی اللہ تر رتو بیام غندو لیشای درم اللہ ده چه خادیره اولی مرگ خادیره اولی غام یوهی و امید جوندی که و اجنی علاقه پا اختیار کرده اختلاف دش پیاد را دی آلی را آلی اینو آلو سی نپوی گای بلکی دو وای انتقال من کرام بلکی واحد آقا شان تعالی که چه ویلو رمبانو رمبانو ویلو دا دوم آقا سیوی تشابهت قلوبم قد بینا الآیات بل قالو مثل ما قال الاولون سوره بقره کم دغه مسئله ذکر کرده تشابهت قلوبم دا دو زرونا دا غزرونا یو شان تری یعنی دا دو سوچ فکر او دا خلق و سوچ و فکر بلکل یوشان تا دی اگو چویلو لولا یکلمن اللہ او تاتینا آیا مقنو بومی منگتا اللہ پخپلو ولی نوی پیغمبر والے نرا لے گا وقال الذين لا يعلمون يوصل التسم سورۃ البقرہ تشابات قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون تشابات قلوبهم یوشان دی زلون دو داغو اگو چی سنگی چی رازنو کل آغا دو کئی ویلی میو کنا شهرستانی وی شبهات و ابلیس کل بزور دی ابلیس اعتراضون رکد تخم دی کرلیشی دی دا تخم پا یو رنگا پا بل رنگا پا بل رنگ بانی سرگندی تشابات قلوبو هم ادی مسئلی تا صورت زاریات کی اتواصو بی بل هم قوم طاغون دوگن یو بل تا دی خونه کری را نه نه خونه نه دا دی سرکشان مزاج دا دو سوچ فکر دا دو او دا غو دی یوشان تا نو چی اغو چنگ دا حق خلاف کرو ا دا پیغمبرانو خلاف کرو ناقشان تا خلاف دوم کئی تشابات قلوبم قد بینا الآیات زرون دا دو دا غو بلکل یوشان تا شید سوچون ایوم سورة شعراء آیت نمبر 200 کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بی حتی یروا العذاب الالیم کذالک سلکناہ دا انکار دا پیغمبرانو دروغ جنو ویلو تا دا خبر چلولی دا منگا پزلون دا مجرمانو کی ایمان با پندرالی تریو تراغی چیونی عذاب دردناک بیا فیدن درسی فیقولو غل نحن منظرون بیا بوی های افسوس ای مونگا دمک رشی دم براتو کی کنا دم نشته بیا اون دا صورت حجر کی اول سمیج دکر کئی خود سلک نا پده نسل کو دے کذالک نسل کو فی قلوب المجرمین لا امنون بی دغشان تا دا انکار دا پیغمبرانو انکار دا دیننا او چلو مونگا پزرون دا بیمانو کی اگو چه سویل آقا دوش آقا شان تا دو وی دا معنی ذکر کر کنا بل قالو مثل ما قال الاولون مخکنوی چه منشو و خواری ادوکی شو بیا بی پور تکرشی ویلی شوی دا منگا تا هم از من مشترانو ترنبانو تم دو مخکی دینا اصو کرا نگه ندی دا لیکن دروغ دا پخوانو اساتیر جمع دا استارا تون استارا دروغ الکذب اشد الکذب یا اساتیر جمع دا استورا تون دا سترن نا دا دی کلی پخوانی دی مخکن پخوانا سی دا دروغ را روان دی منگا ورو اصوک داغ دین ارانه غیر چه اغاو چه اغاو در عالم اخبری دیشی آدی قل لی من در دلیل اعترافی اقرار کی پخپلا تا پوزو کتینا دا چه در آزمکا تا چی پی آبادی اصوک چی بکی داری که تاسو پو بیگای زر بوی سین دا پار دا تاکید دی استقبال نده براد سای قولونا لاس بلاس بوی زر پا زر بوی کلک خبر بکی للہ دا زمکم دا اللہ اچھی دی پیدا ہم دا اللہ نو تو اے نو تاسو نسیت ناخلائی اے تاسو خبر نیاد آوائی نو چی مصیبت راشت بلتا آواز کرا مدد کئی شکرانو منخ دا بلپن مانی ورکائی تا پوسو کتینا چوک دے مالک دا اسمانون رو از بو والا اسمانون رو رب العرش رازیم وائی با للہ وی کافیرو اسمانون منل عرش منل اللہ منل سپات والا منل بیوم کافیرو ولی کافیرو زکا اللہ سر نور تل کول دا نو چا اللہ نمان اسمانو نمان عرش ما عرش مانا لوح مانا قلم مانا فرشتی مانا لی جنت مانا دوزخ مانا بید سنو بیو قفانو نا نور عام قانونی داو وای بدا کارونم دا اللہ عرشم دا اللہ اسمانونم دا اللہ ربی اللہ دے وای ہوتا اینو بیام زنن بچکوائی دا شکنا وای دوتا دا چال آس کے دے اختیار دا حرچو اصوک دے چی پناہ ورکی داغی خلاف پناہ شور کولے انکون تم تعلمون کتاوس پوئے گئی وی با دا اختیارون دا اللہ ویتا نو کم پلا تسحارون کم پلا تاسمانی جادو کولے شی پا غلط روانی وی پیرا منگول میں پسر نسا دا منگرو مارانو سیل میں پسر جی نو پیر با دی بچ کی دی پیر لاس پی ماتای پا مارانو باندی پل سر بچ کے ہو دی پیر لا یعنی اللہ ممی علا تواقی ہو پیر سے بمی بچ گئی ستا جولے تا میزان غردول لین جو داغا جولے تا زان غردوزان دی غر کنا داغا جولے تا ولی زان غردائی دا اللہ لوی جولے دا قدرتون و دا رحمتون ادا اللہ لوی جولے زنکا پدی بانی تا بادی دا بل جولے تا زان غردائی ستا جولے ستا دا لمنی دلان دی شیم ہوئی زند بلدل میدل کولی دل میدل اندی کی غرشیا بل قالو کنزلوں کی بھی ادبی اللہ کم پر بانے جادو شو بل خبرہ رو میرے گدولا رو میرا سوزو تو بالحق پورا بیان الحق پورا بیان الحق کو رو میرا سوزو تو صحیح بیان الاعلام بانہ لا الہ الا اللہ واقمنا علیہ ادلہ ابن کثیر ہوئی اقمنا علیہ ادلہ انہم لکاذبون فی عبادت مع اللہ غیرہ یا حق نمرات پیغمبر رومی لگو دو تو پیغمبر اگر حق بیان کا یقینن دی دو رو جان پا کم خبرہ خبرم داد نرہ دی کئی ندینی ولی اللہ دا اللہ بچے انی شیخ سرسو خرج سرگولو والا دقشان تکشی نوی لذہب کلو الائم بما خلق بوتلے بے بو بزی ہر یو الہ آتا چیدہ جور کری یین اوٹو نرہ دی چیرہ شی نوار یو اخ پل پل عابدان زن سرکڑی نی وی غزمہ مر گئے غزمہ ڈالے کی دے نو پا دی دیو تا اتشو تا کاغذ جیدے کی لگئی اگا نشان والی اگا نشان تو لگئی پا دی دیو مانے ورس کو بلکو پر راوات یا خدا اعاذن اللہ و جمیع المسلمین ورس کو داغشتی کرو پا دی بین داغ لیڈر فوٹو لگئی دا لیڈر فوٹو پا دی دیو لگولی اوزا مسلمانیم تاکہ دا مسلمانی سدے دے مدرسو تا چیزی مدرسو کی چی داغو جلسی کی گی نو فتوی دے فضل رحمان لگولی پا دے زیبانی چی پا چلور وادیانو که دا حرام و نروا دی مخ کی جنده قدره او جنده سر سر چوبون سر دے دا جنده سر چوبون دے اغبای لگولی اداوی مدرسه دا اداوی مولیان ادا چوبی چه تا لگولی دا بوتو دا تالیب تا لگولی تالیب دلون پا زن بانی بوتا چول لے الکولی بزانا چاہے کم نہ کم مسلمان خوئی کندہ غیرت تکی نشتی جدو والی داکار کم بل قالو مثل ما قال الاولون دا دین زیاد چی جاتی کی گی چی کم دے ترسی نا دا تیوی کیمری با سرے دا فتوانو درار بخی کبا جماعت کے ناس تو اکبا مدرسہ کے ناس تو پروانشی مدرسہ دا اکو جماعت دا بدر زن سر گردی پولو سر زن سر گردی بل قالو مثل ما آدی جین جی کی گی تا جذبا کیتا دا کافیرون پا دی پوٹو کیرا شم دیو کنو زل ردی میگی غوڑ گوڑی پور وڈاڑی میگی غوڑی گی کنا نو دا غوڑ گوڑی پور وڈاڑی میگی چو غوڑی گی بیا پا اخبار کیا ہی چی تو بوری خان نو بوری خان کوئی ایدی غر کا شرمی دلیا شرمی دلیا بی جنی بانی چو سر خوشحال سن ایمان ختم دی چی دا خپل فتوانو گوری پا دی خوشحال شی چی دا خود ما خود پتوا کلی او گورا دا پلنکی خان سر دی ایمان پا کنیشتی ایمان اللہ بل قالو مثل ما قال کم طرح پیرا سم کو جس پیلا کہے دا کہ یو طرح پیرا سمائے نو بل طرح پی کوک دے کہ بل طرح پیرا کہے نو بل طرح پی کوک دے دالے چی بل تو کلالی اغم دو بلی غاڑی نراکا گی کنا نو بل طرح تا خوراکو والی نشتی بل قالو دا جی کہا انا تو سرون حق مرورا لگا یقینن دی دو روغ جان اللہ بچین دینی والی لذہب کل علام ما خلق ولا علا بعض ملا بعض ار یو بخپل خپل مخلوق جدا کړو نشته کنه ته چا اختیار نشته دي ان چې پیدا کول نشي نو بیا به تعالی در کیسه اختیار نشته او چت شه وو زنه دونه په بل باندې وټون کی څنګه وچتې چې ما سره ډاله لري دا سبحان الله اما یصفون پاک من الله پاک دا غنه چې دوی به اني چې داینه زولې دي بيدن کې په غیب او ترګندو لوی درات نه چې شریکی سره مخلوق او عربه می اما ترینی ما یوادون یا برا توخی خامخاواتا چی دوتین یا رولشی نو ربا می مقوماتا پا دی قوم ظالم کی سمانا دا فق بیدنی الیک غیر مفتون پیغمبر السلام مناجات کرد دعای کرد اذا اردت بی عبادک فتنہ فتوفنی الیک غیر مفتون فق بیدنی الیک غیر مفتون مخلوق بانی عذاب راولی اللہ نما دا عذاب نمخل لرکا جزب معذبین کی ادم معذبین سر را نشو فلا تجعلنی مع القوم الظالمین فاقبضنی لیک غیر مفتون و انا لا نریک ما نعدهم لقادرون او منگا یقینا پدی چوخی و تاتا آسا چیزو چنی رو خام خاوز قدرت والا کولشم چستا مخی پر آوال مازام طریقت دعوت الاللہ ادفع باللتی ہی آسان لرکا باغ طریقہ چغد خستہ دیر خستہ سل ریکا سیاحت بدی ملک نا بدی دا عقیدی دا او که بدی دا عمل دا بدی دا دستور و دا رواج دا او که بدی دا سیاست دا بدی دا تعلیم دا او که بدی دا معاشرت دا طول ختم و یو تار منس چپ دی یو تار بانی بروانی ما او دا با کوم او دقا جد جنت تا درسی دو لار دا او دا جدین دی یو منسا طول اونسا چه قرآن چویلی دا طول اونسا پیغمبر سنگ جن تکره دا طول اونسا فلا تجلنی ان و ان ادفع باللتی احسن احسن چه شیره شهادت اللہ الہ الا اللہ عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ بالقرآن نقل گئی السیئتا شرک بدی دا اولی ذکر گئی دا دا بدو او دا خو بنیاد دے دا خو بنیاد چه شیره عقیدہ دا لا الہ الا اللہ ا د بدو بدو بنیاد څه شه د شرک نو اعلی فردونو له ذکر کو لاندې چې سب دي د ټول په کې ته د ندی او دا دواړه اعلی عبد الله ابن عباس ولی ذکر کړي د دیو جن چې د دین خلق غافل له وړو وړو کې رم دي غټه پریخه ده عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر نه تپوسو کو د عراق سړی حج پرود کې ته تپوسو کو وی چروګ مړه کما څه جنایت ته زو سزا ده وی ته کوم ځل کوي د عراق وی دا پیغمبر دا نسی وینی تاسوس کری دا غیر تا پوس نکای ادروگی دا والیو تا پوس کری تا دمرا شیخی دا غطی پریخی دی اپوارو ورو پسی شرک دی خیر دی پا ملکی دی کفری نظام چلی جی خیر دی ادی دی کفری نظام لفیصلی لزی تانی تحصیل لزی خیر دی خوچی منظور ہو کی او لا الہ الا اللہ سار سل پیری و مستن سل پیری ہو جدا ہو کی جو را دیرا خدا اپا میاشر که پر اسی روزا لگی نو بس کافی دا خبر نو غٹا دی پریخی دا غٹا مخی کا دیو جن عبداللہ ابن عباس غٹی مخی کری دی وڑی پریخی منتون داوی کنا تا شرک و بیدات نتاست دیسی آسمان جو کری سرے داخل طول مسلمان دی کلیمو یا بیدات دعا ہو کا ہو نکا تشه اسقاط دل کنو دا سی دی ملک تباسو قانون بدلول غاری ووٹ ورکای میدان تاو دانگای گڑالا چه میدان تاو دانگای چه کارو شی وی توبه خدا توبه بدگرام نسلی خطره لے گل لے حال تمی دو دل بیان نکرو میند کی خبر را شن دا خبر را پکرون کرو چه دا قادیانیت مسئله دا سنگلین هم دا حال شد دا قادیانیت مسئله دا بازا دو رود نحل شد دا قادیانیت مسئله دا عوام نحل شد لاہور اسلام آباد پینڈے پیخور کراچے ملتان پولو کی مخلوق ہوتی اور پزرگون بانی فوج بشتل دی پزرگون باندی وشتلی دی پوشو چه که در طول وجنو خوکار نکی چه سودو تا کافر نیویلی مالی کافر کرد کنه دی سملی پا زور اندی کافر کردی دا عوامو پا زوری کافر کردی نو مای اوس عوام تاسو سر دی اسملی پری ری چه دی اسلامی نه نرازی اسملی پری ری بار پاتشه بیا گوره در طول عوام بتاسو سر دی نا آقا تا نوری خبرم لیکلی یا بکدام لیکلی و دیره بین ساپی دی کرلا چه تو داد اسملی نه دی شیده دا عوام داد اسملی نه شیده نما به زمان آره تا پیڑا می در رسی چه تا پیڑا در درکم ایاد تا پخلو تا پیڑا و درکم چه دی سملی نکیده نو دا مخلوق ولی شهیدان کیده دی سملی نکیده نو دا لاهور باد شهی جماعت ولی دی وینو دا کیده پا مورو دا پاس بیا خلکو دنگل لار نو پا مورو دا پاس بیا خلکو دنگل اچه دی سملی نکیده نو پا مسجد شهدا دی کسر لاهور کی باقی که ولی مخلوق کید کرو نو دا غیر بیار او خکل سو شهده عبدالستار خان نیازی دی برولیان وغا مشر وزیر دی بیا سملو او جنازه جو رکا اللہ هو کیو جنازه و باسو نو پا جنازه کی بیا اول نو بارته و باسو دا ولی کول دا عوامو نشهده پا سملی نکیده ورسم پا سملی نکیده تر قیامت با نشی تو توری الی با بانگو نوی اتر قیامت با دی سملین اسلامی نظام را نشی دا کیده نشی صبح سرحد کے دو حکومت تے کنے اسلام پسند حکومت تے دا مجلس والا حکومت تے یو خبر بدل کرا دا پاس پہ زور دے بدلی دو تے نپری دی کنا کہ دو اختیار پا لاس کرا گا نو یقین دے زمان بدل بے کی انسا دا غبو کی اسلامی نظام خو احالات تو تدسی جوڑے چی دو نکارو نشی بدنامی بیوشی اکار بتینو نشی دے سملین نکی گی اس کو دو ٹول بار تا ادھر دو در روجی میاش با نیو تی چی اسلام براغ لی یو بلا خبر کم خپا که یه خوبا نکنه در ایون که چه عالمی اجتماع شی سنو موانی خلی سنو اجتماع ختم شی پدا قدر بانی کینی زونو سوچ اسلامی نظام دینا فیس ہے ددیزے نڑکی گنو تو خدا یقین کائے تلو پیزور دی بنی تی شمور بکول دو گل اڑکی بے خدا یو منہ یو اسلام نا شل اسلام را گولو شل اسلام خدا دیزے نرشای شل اسلامی نظام را گولو را بنشی بیا ناقه دعا دعا نکی دی سر دعا لهم نکی دعا چی پا کلک دعا کی چی پاکستان کے کفر دے اللہ دا کفر ختم کا ادے پدے میں اسلامی نظام را ولی نکی امین تا بار رکاوٹ جوڑی گی تانا بار اللہ تا پوس گی تانا دا پاکستان تا پوس گی تا پا خپل کورور لگی دل لے دا دا امریکی پا زور گی ای بار تا جماعتون نپری نمیدی پری دی کن ای پاکستان کی کار کوا کن چو لکم ای کال نی من درادا سپی خوری اکال وی من آبای بری کال نوی دنیا روانی گی تبا کی جی. اکال وی وی دا تبلیغ خلاف کئی ادا دا مجانو خلاف کئی دا تبلیغ خلاف کئی دا مجانو خلاف کئی اللہ دی پو دنیا و پا آخر تبا کی چه سوک دی تبلیغ خلاف کئی اپو دنیا آخر دی اللہ تبا کی سوک